Açık Gazete. Mısır'da muazzam bir katliam, insanlık suçu işleniyor. Gözlerimizin önünde dün sabah zaten Açık Gazete'de, daha yayının ortalarında bir yerde, birkaç günden beri korktuğumuz şeyin gerçekleştiğini, korktuğumuzda söylediğimiz şeyin gerçekleştiğini gördük. Ve ilk hemen canlı yayında 3-5 diye başlayan, 35'e kadar yükselen, hatta bir ara 50 rakamında bulan ölü sayısıyla gördük durumu. Evet, şimdiki rakamlar katlanmış durumda. Yüzlerce ölü ve binlerce yaralıdan bahsediliyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de ordu 42 günden beri oturma eylemi yapmakta olan darbe karşıtı halka müdahale etti diyor haberler. Yani büyük bir katliam var. Kan gölleri, resmen kan gölleri var. Seyretmesi bile neredeyse imkansız, korkmuşlukta görüntüler. Adaviye ve Nahda meydanlarında. Herkesin korkusu bir iç savaş korkusu. Suriye ya da Irak'ta olduğu gibi Mısır'da da bu şekilde ortaya çıkabilecek bir iç savaşın korkusunu gazeteler üzerinde de görebilmek mümkün. Verilen demeçlerde de bunu görebilmek mümkün. Hem yurt dışından hem de Mısır içerisinden gelen büyük tepkiler var. İstifalar var, varyansınlar var. Bunlara da değinebilme fırsatı bulabileceğiz. Evet, darbe sonrasındaki üçüncü büyük katliam olduğu belirtiliyor ama bu hakikaten olağanüstü bir boyuta ulaşmış durumda. Gazetelerde de, Türkiye'deki gazetelerde de tam bir dil birliği de olduğu görülüyor. Herkesin darbecileri kınayan ve bir olayın korkmuşluğunu ortaya koyan manşetler attığını görüyoruz çeşitli gazetelerde. Ve belki onlara da değineceğiz. Dünyadan da tepkiler olduğu söyleniyor ama o tepkilerin ne kadar etkili ve anlamlı tepkiler olduğunu da ayrıca tartışmak gerekiyor. Daha çok bir tipik klişelere sığınan bir seyirci kalma durumundan da bahsedilebilir. Onlardan da bahsedeceğiz. Ayrıca Mısır güvenlik güçlerinin Sahra Hastanesi'ne de müdahale ettiklerini, arada İhvan ya da Müslüman Kardeşler yöneticilerinden birinin kızının da hayatını kaybettiği vurularak, çok sayıda aslında iki gazetecinin de vurularak hayatlarını kaybettikleri de var. Evet, rakamlardan bahsetmek gerekirse hükümet kaynakları 278 olduğunu söylemiş en son ölü sayısının. Fakat Müslüman Kardeşler'e bağlı olan Müslüman Kardeşler tarafından yapılan açıklamada da en az 2200 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Sadece dün meydana gelen olaylarda. Ve oldukça trajik fotoğraflar da var. Patlamalar, mermilerden kaçışan insanlar, gaz bombaları. Yani bakması oldukça zor fotoğraflara, evet, yer vermiş gazeteler bugün. Mısır Sağlık Bakanlığı da 5'i polis, 8'i sivil, toplam 13 olarak açıkladı ölü sayısını önce. Evet, bu erken saatlerde oldu. Bu erken saatlerde bir şey. Sonradan çok akıl alır gibi bir durum değil hakikaten. Mısır İçişleri Bakanlığı'nın da eylemcileri suçlaması haberi var. Ve aynı zamanda Hürriyet'ten gene Müslüman Kardeşler'den de Kalaşnikov'lu bir karşılık verildiği haberi de var. Fakat senin de dediğin gibi büyük bir iç savaşa doğru, yani kaos ve büyük bir faciaya doğru yönelmekte olan bir ülke. Orta Doğu'nun, yani daha doğrusu bölgenin, Arap dünyasının en büyük nüfuslu ülkesi zaten. 90 küsur, 92 milyon galiba. Ve dünya tarihinin de, insanlık tarihinde en eski yaşayan medeniyetinin çocuklarından bahsediyoruz. Eski Mısır, dünyada bilinen en eski uygarlık. Evet, 42 gündür devam ediyordu gösteriler, barışçı gösteriler. Fakat bu 42. günün sonunda sivil direniş içerisindeki insanlara ordu ve güvenlik güçlerinin, polisin yaptığı sert bir müdahaleden bahsediyoruz şu anda. Ve bunun sonucunda da polislerin öldüğünden de bahsediliyor. 43 polis öldü açıklaması yapılmış hükümet tarafından. Mısır İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim söylemiş bunu. Ve tutuklananlar arasında Müslüman Kardeşler liderinin de olmadığını söylemiş ki Müslüman Kardeşler lideri zaten tutuklu bir şekilde nerede olduğu bilinmeyen bir yerde tutuluyordu. Müslüman Kardeşler'in üst düzey liderlerine tutuklandığına dair haberleri yalanlamış ama İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim. Bir diğer taraftan da istifa vardı. Başbakan Yardımcısı Baradey olaylar sonrasında istifasını açıkladı. Evet. Şimdi buna tabii dönüp bütün programda bunu konuşmak durumundayız. Güvenlik güçleri gibi bir terim kullanılıyor. Bunu da kullanmayı reddetmeliyiz herhalde. Böyle bir şey yok ama yüzlerce ölü ve binlerce yaralıdan bahsediyoruz Mısır'da. Polis ve asker arkasından da askerin polis de, asker destekli polis sonradan da askerin müdahalesiyle büyük bir katliam yapıldı. Adaviye ve Nahda meydanlarında toplanan insanlara karşı yapılan bir katliamdı bu. Rakamlar değişiyor. 150'den 2000 arasında değişen çelişkili rakamlar veriliyor. Bu çelişkili rakamların verilmesindeki bir diğer sebep ise daha doğrusu söylenti ise güvenlik güçleri demiyorduk değil mi? Ordunun hastanelere de cenazelerin bulunduğu yerlere de baskın yaptığı, Sahra Hastanesi'ne baskın yaptığı ve bu cenazeleri bir şekilde saklamak istediği ya da henüz ortaya çıkmasını engellemeye çalıştığı gibi bazı rivayetler de var. Evet, kelimelerin tamamen yetersiz kaldığını rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir durum. Yalnız kan göllerini televizyonlarını açan ya da internet üzerinden haberleri izlemeye kalkan herhangi bir insanın kaçınamayacağı gerçekten tarif edilmesi imkansız dehşet ve vahşet manzaraları var, kan gölleri var. Şimdi bir Türkiye'deki gazetelere, elimizdeki gazetelere bir şey olarak bakalım. Çok ender görülen bir şekilde manşetlerde tam bir fikir birliği ve duygu birliği olduğu da görülüyor. Mesela Zaman Gazetesi Mısır'da darbeciler yine katliam yaptı diyor. Böyle vermiş manşeti. Vahşet darbe yönetimini de çatlattı diye de devamını getirmiş. Cumhuriyet Gazetesi darbe yakıyor diye bir manşet vermiş. Birinci sayfayı tamamen buna ayırıyor tabii. Mısır ordusu haftalardır meydanlarda gösteri yapan halkını acımasızca katletti diyor. Evet, Taraf Gazetesi darbe katlediyor, dünya seyrediyor demiş ve Mısır'da kabus senaryosunun gerçek olduğundan bahsetmiş manşetten verdiği haberinde. Darbeci ordu devrik lider Mursi yanlılarının yaptığı eylem yaptığı iki meydanı kana buladı ve yüzlerce ölü var deniliyor manşetten verilen bu haberde. Star Gazetesi kimimizi rükuda kimimizi secdede katlettiler diye. İhvan lideri yani Müslüman Biraderler örgütün lideri Biltaci'nin kızı Esma'nın ölmeden önce bu şiiri paylaştığını belirterek hem resmini hem de şiiri koymuş. Bin şehit diye veriyor. Evet, diğer gazetelerde sansürlü olarak verilen fotoğrafı da Star Gazetesi sansür kullanmadan vermiş. Yani eğer karşılaşırsanız Star Gazetesi'nde gazete bayilerinde bir 18 yaş ya da 21 yaş üstü olduğunu da hatırlatalım bugünkü ilk sayfasını. Evet, aynen öyle. Junta kana doymadı diyor Radikal Gazetesi. Mısır'da junta katliam yaptı. Adeviye ve Nahda meydanlarına müdahale eden darbeciler çadırları ateşe verdi. Darbeci yönetime göre 149, Müslüman kardeşlere göre 300 ila 2200 ölü var. Çatışmalar ülke geneline yayılınca bir ay olağanüstü hal ilan edildi diyor. Bunu da söylememiştik galiba. Demin. Evet, bir ay olağanüstü hal ilan edildi Mısır'da birçok bölgede. Fakat insanlar dün akşam itibariyle yine sokaklardaydı ve protesto gösterilerini gerçekleştiriyorlardı. Evet, bu da çok önemli bir, en önemli noktalarından biri. İyi hatırlattın. Saat 4'ten sonra, öğleden sonra 4'ten sonra yani 16'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bir çeşit sıkı yönetim. ve olağanüstü hal, yani görene vuracaklar gibi bir durum. Bunun başka bir anlamı yok. Ayrıca da aramaların yapılması, tutuklamaların, gözaltına almaların, adam insanların evlerini basıp götürmelerin çok daha kolay mümkün olabileceği bir durum yaratıyor bu tabii. Fakat iki ilginç şey vardı bununla ilgili. Bir tanesi, bir kere iki saat geç başladığının hemen arkasından gelen bir açıklamaydı. Yani bugün itibariyle 4'ten sonra bir ay boyunca saat 4'ten sonra sokağa çıkma yasağı var ilan edildi. Ve ondan 2 saat sonra ancak şimdi başlayabildiği açıklandı. Senin de dediğine benzer şekilde uyulmadığı da anlaşılıyor. Yani bir ay boyunca ülkeyi biraz zor ve hayli uğraşması gerekecek bu tırnak içindeki güvenlik güçlerinin insanları evlerinde tutması için. Çünkü rakamlar yavaş yavaş gelmeye başlıyor ve dün akşam itibariyle Mısır'dan gelen haberlere göre de insanlar bu yasağa da uymayacağı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek bu sokağa çıkma yasağına dair. Evet, devam edelim. Evet. Sabah gazetesinin manşeti vahşi katliam diyor. Mısır'da darbeci Sisi'nin güvenlik güçleri kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden sivilleri tank, kurşun ve molotoflarla katletti diyor. Molotofu burada görüyorum. Başka yerlerde rastlamadık. NTV'de de var aslında Molotov kokteyli ile alakalı bir haber. Şimdi onu bulmaya çalışayım. İhvan liderinin kızı öldürüldüğünden bahsediliyordu. Akşam gazetesinin bir manşeti vardı. Oradan devam edelim. NTV'deki bu Molotov konusunu da açarız önümüzdeki dakikalarda. Katil firavunlar manşetini atmış Akşam gazetesi. 300 ölü ve 8 bin yaralı olduğundan bahsediyor. Ve Mısır'daki darbe yönetimi demokrasi talebiyle meydanları dolduran Mursi yanlılarına yönelik katliam yaptı deniliyor haberin içerisinde. Evet, Habertürk yüzlerce ölü diye vermiş. Sisi'den 3. katliam diye vermiş. Mısır'da darbeci Sisi direniş meydanlarını kan dökerek boşalttı. Mursi yanlılarına kurşun yağdırıldı, çadırlar yakıldı. Yüzlerce ölü, binlerce yaralı diye vermiş. Bir Gün Gazetesi. Bir Gün Gazetesi. Mısır'da sivillere saldırı diye vermiş ama manşetten değil. Şu ana kadar elimizdeki gazetelerden elimizdeki tek görebildiğim gazete Bir günde küçük verilmiş ve yatacak yeriniz yok manşetiyle verilmiş. Bir Bayraktar ailesi için yaratılan skandal görüntülere ulaştı diyor. Osmanlı mezarlarının kırılmasına ilişkin bir haber. Belki ona da değinme fırsatı bulabilirsek bakarız. Ama şu ana kadarki gördüğümüz gazetelerin ve internet sitelerinin manşetini almayan gazete Bir Gün. Evet, Ece Temel Kur'an'da Bir Gün'e yayın yönetmeni olmuştu. Şimdilik genel yayın yönetmeniyim. Allah utandırmasın şeklinde de bir mesaj vermişti. Ona da başarılar dileyelim. Evet. Yeni Şafak gazetesi Şer İttifakı iç savaş istiyor diye vermiş. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Avrupa Birliği'nin İç savaş istediğine dair bir çok yorumlu bir şey yapmış. Çadırda diri diri yaktılar diyor sürmanşetten. Hedef yeni bir Irak ve Suriye diye. Yani bir jeostratejik analizle vermiş doğrudan doğruya olayı. Gözünde deniz gözlükleri olan ve belden aşağısı gösterilmeyen bir şeydi. Çünkü yanmış oldu. Apaçık beyaz gömleği de kan lekeleriyle dolu. Evet, Star gazetesinde zaten. Kişinin Star gazetesi onu büyük formatta vermiş bunu. Ve sansürlemeden, yani yapmadan. Evet. Vermişti. Vatan gazetesi insanlık suçu diyor. Mısır ordusu darbeye direnenlere kadın çocuk demeden kurşun yağdırdı. Darbe diyemeyen Batı bile katliama sessiz kalamadı deniliyor. Bu demeçleri de değineceğiz galiba. Batı dünyasından da gelen tepkiler tabii var. Tabii tabii onları alacağız. Hem Türkiye'deki tepkileri hem de dünyadaki çeşitli, yalnız Batı dünyası değil, çeşitli ülkelerden gelen uluslararası tepkilere de değinme fırsatı bulacağız, evet, önümüzdeki yarım saat. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanan Muhammed El Baradei'nin dün görevinden istifa ettiğinden bahsediliyor yine Vatan Gazetesi'nde. Mısır'da laik muhalefetin lideri olan ve darbeye verdiği destek sonrası ordu tarafından Cumhurbaşkanı olarak atanan Muhammed Baradei olarak nitelendiriliyor. Evet, Milliyet Gazetesi'ne bakalım şimdi de. Meydanlara ölüm yağdı. En az 280 ölü demiş. Mısır ordusundan katliam sürmanşetiyle veriyor. Ve Adeviye ve Nahda meydanlarında 50 gündür direnen Mursi yandaşlarına güvenlik güçleri müdahale etti. Ortalık kan gölüne dönerken ülkenin dört bir yanında darbe karşıtları sokaklara döküldü diyor. Evet. Ve Hürriyet Gazetesi manşetten vermiş tabii. Yalnız sürmanşetleri o kadar fazla ki sayfanın neredeyse yarısını başka haberlere, SBS gibi önemli bazı belki bulunan haberlere vermiş ama esas olarak birinci sayfanın alt yarısı açık mezar manşetiyle darbeci general Muhammed Sisi'nin halkına ateş açtırdığı, yüzlerce ölü olduğu veriliyor. Mısır ağlıyor diye çeşitli fotoğraflarla vermiş. Gerçekten de yalnız koyduğu birinci sayfadaki fotoğraf çok temsil eden bir durum. Bir kanlar içinde beyaz bir entarili bir insanın bütün kolu, vücudunun çok çeşitli yerleri kan lekesi içinde, kan banyosu içinde ve ona sarılmış, onu canlı tutmaya çalışan, başında yeşil bareti bulunan gözlüklü bir, belki tıp, yani bir yardım çalışanı, çok hakikaten insanı duyarlandıran bir mesele. Gazetelerdeki durum böyle galiba. Gazetelerdeki durum böyle. Buna döneceğiz. Bütün yorumlara sonradan da bazı dünyanın önde gelen, bizim de takip etmeye çalıştığımız bazı düşünürlerine, siyaset bilimcilerine, hukukçularına da bu konudaki yorumlarını belki daha sonra 9.30-10 arasındaki bölümde de yer vermeye çalışırız. Özellikle birkaç dikkat çekici yoruma rastladık. Dünya uluslararası düşünce aleminden, siyaset aleminden, siyaset bilimcilerinden mesela Richard Falk önemli bir kısa ama vurucu analiz getiriyor ne olacağı konusunda. Ona bakabiliriz. Phyllis Bennis, yakından takip etmeye çalıştığımız Amerikalı bir aktivist ve yazar, ona bakabiliriz. Deepak Tripathi'nin görüşlerine de yer vereceğiz. Yani kısaca dünyadan gelen çeşitli yorumların da bir kısmını bulabildiğimiz, görebildiğimiz kadarıyla sizinle paylaşmaya, durumu anlamaya çalışacağız. Oldukça vahim günler içinden geçmekte olduğumuz tartışılamaz. Açık Gazete. Açık Gazete programı devam ediyor ve Mısır'daki büyük darbeci cuntanın, ordunun, Abdülfettah el-Sisi komutasındaki ordunun yaptığı büyük katliamın üzerinden daha 24 saat bile geçmedi ve müthiş görüntüler, müthiş ölüm haberleri geliyor. Onların arasında kendimize bir yol bulup anlamlandırmaya da gayret ediyoruz sizinle birlikte. Rim el-Benna'dan Ya Lilma adlı şarkıyı dinledik ve devam ediyoruz. Bir kez daha söyleyelim, Mısır'da büyük bir insanlık suçu niteliğinde, insanların silahsız olarak meydanlarda toplanmış ve demokrasi talebinde bulunan insanların üzerine resmen ateş açılarak büyük bir şey yapıldı. Katliam gerçekleştirildi. Evet, daha sonraki gelen görüntülerde insanların aslında meydanlarda toplanan insanların elinde silah olduğu da, hatta NTV MSNBC'nin aktarımıyla da Adaviye ve Nahda'da halkın kendini taş ve molotof kokteyliyle savunduğuna dair de bir şey vardı, ifade vardı. Görüntüler de vardı. Bir kenara not edelim NTV MSNBC'nin söylediği bu cümleyi, sarf ettiği, internet sitesinde sarf ettiği bu cümleyi. Yani taş ve molotoflarla bu gözü dönmüş olan tırnak içindeki güvenlik güçlerine karşı halkın kendini nasıl savunduğunu aktaran NTV'nin tavrında not ettikten sonra detaylara da geçebiliriz galiba. Evet, kan gölleri var. Yüzlerce ölü, belki binin üzerinde, yani rakamlar çok değişiyor. İki meydana düzenlenen saldırılarda. Yani resmi rakamlara göre zaten 180'e yakın kişi verilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Fakat Müslüman Kardeşler ya da İhvan örgütü çok daha büyük sayıdaki can kayıplarından 2000'i aşkın, 2200'e varan sayılardan bahsediyor. Çok sayıda yanmış cesetlere, yani hem kafalarından ve sırtlarından vurulmuş başlarından hem de yanmış olan cesetler var. Ayrıca da evet, bu yanmalarının sebebine de şey olarak söyleniyor, işte Rabiatül Adeviye Meydanı'nda Sahra Hastanesi koordinatörü Doktor Ömer El Faruk, emniyet güçlerinin hastane içindeki cesetlerle birlikte hastaneyi yaktığını, Sahra Hastanesi'ni yaktığından bahsetmiş. Göstericilerden Halit Ahmet, baskın anını gökten yağmur gibi gaz bombası yağdı. İnsanlar nefes alamayacak haldeydi. Kadınlar ve çocuklar vardı ve içeride ambulans yoktu. Bütün girişleri kapattılar diye anlatmış. Ve Adeviye müdahalesi sırasında darbeyi red ve müşerriyete destek hareketi liderlerinden Salah Sultan da "Allah'ım yağmur indir, Allah'ım rüzgarları gönder, senden başka kimsemiz yok" diye dua ederken kalabalıkta "Allah bize yeter" sloganları atmışlar. Bu şekilde aktarılıyor Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde. Reuters muhabiri yerde kurşun yarısı almış onlarca insan gördüğünü aktarıyordu dün. Çatışmalar Kahire Üniversitesi'nin bazı bölümlerine de sıçramış. Kent merkezindeki Mustafa Mahmut Meydanı'nda Mursi yanlıları ve karşıtları da çatışmışlar. Ve sizin dediğiniz üzere Sağlık Bakanlığı çatışmalarda 149 kişinin öldüğünü söylüyordu. Ve 1403 kişinin de yaralandığını söylüyordu. Gözaltı sayısı ise sayısız. O konuda net bir bilgi yok şu anda bizim elimizde. Müslüman Kardeşler'den yapılan açıklama ise 300 ardından 500 oldu, 800 oldu ve nihayetinde 2200 şeklinde rakamlar telaffuz edildi. 2200 kişi. Evet, bu hakikaten söylenecek sözün de çok olmadığı bir nokta. Mısır'da Müslüman Kardeşler İhvan yöneticilerinden Muhammed Beltaci'nin 17 yaşındaki kızı Esma da Rabiatül Adeviye Meydanı'nda göğsünden ve sırtından aldığı kurşunlarla öldü. Evet, Reuters muhabiri yakında bir hastane morguna gitmiş ve içeride biri 12 yaşındaki çocuğa ait olmak üzere 29 ceset saydığını ve çoğunun başından vurulduğunu söylemiş. Evet, çocukları da gaz maskeli babalarının sırtına, omuzuna çıkmış çocukları da 5 yaşında, 5-6 yaşında görünen çocukları da gördük dün. Beltaci El Cezire'ye konuşmuş kızının ölümünden sonra. Ordu komutanlarına ve polis yöneticilerine seslenip emirlere itaat etmeyin. Abdülfettah el-Sisi sizin ellerinizi kana buluyarak suçuna ortak etmek istiyor. Sizi kendine kan kardeşi yapmak istiyor demiş. Evet, emirlere itaat etmesinler demişler askere. Çünkü bu ordu şerefini kaybetmiştir. Sisi kendisini dar ağacından kurtarmak için ülkeyi iç savaşa sürüklüyor. Böyle devam ederse insanlığı kaybetmiştir diyor. Böyle devam ederse Mısır'da Suriye gibi olacak demiş. Evet, Mısırlıları katleden bu ordunun emirlerine itaat etmeyin, evlerinize dönün demiş. Tabii evet. Mısır İçişleri Bakanı da canlı yayında Mısır halkına seslenip İbrahim şey demiş. Yani aslında eylemcileri suçlamış. Müslüman Kardeşler'in üst düzey liderlerinin tutuklandığına dair haberleri yalanlamış. 21 polis karakoluna ve 7 kiliseye saldırdılar demiş. Binlerce silaha el koyduk. Ülkenin hiçbir yerinde, hiçbir meydanında başka bir oturma eylemi düzenlenmesine izin vermeyeceğiz demiş. Evet, Sabah gazetesi tek Mert ses Türkiye demiş ama Mısır'da da oldukça yoğun sesler de geliyor İhvan'ın dışında. Mesela Eser Şeyhi Ahmet El Tayyip, Adeviye ve Nahda'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gerçekleri açıklamak ve töhmet altında kalmamak için söylemek isterim ki göstericilerin tahliye edilmesine yönelik yürütülen çalışmaları bu sabah basından öğrendik demiş. Bütün tarafları itidalli olmaya, vatanın çıkarlarını korumaya davet ediyorum demiş. Selefi Nur Partisi şiddeti kınadığını açıklamış ve göstericilere de kilise ve devlet kurumlarına saldırıların durdurulması çağrısını yapmış. Temerrüt Partisi yine Mısır'dan İhvan gençlerin kanını pazarlıyor demiş. Böyle ilginç bir açıklama yapmış. Darbe karşıtlarının düzenleyeceği yeni gösterilere engel olunması için halk komiteleri oluşturulmalı. İhvan muhtemelen şiddet eylemlerine karşı alınacak önlemler çerçevesinde, İhvan'dan gelecek saldırılar çerçevesinde evinizi koruyun demiş. Ulusal Kurtuluş Cephesi liderlerinden George Isaac da Mısırlıların kanının akıtılmasını kınıyoruz demiş. Kanın akıtılmasından yana değiliz, ancak Mısır televizyonlarında gösterilen silah ve mermi sandıklarının ardından bu barışçıl mı değil mi bu gösteriler diye sormalıyız demiş. Evet, televizyonlarda da bu tip görüntüler yayınlanmıştı, ordunun baskını sırasında çıkan evet, kalaşnikoflar, mermiler vesaire gibi. Kaosa ve maalesef iç savaşa gitme ihtimalinin de yabana atılmaz bir ihtimal olarak karşımıza çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, herkes aslında bu polis ve askerin hedefindeydi. Gazeteciler de dahil olmak üzere. Bu Mısır'daki çatışmalarda basın dünyası da 3 kurban vermiş. Sky News'in deneyimli kameramanı 61 yaşındaki Mick Dayen, Dubai merkezli Körfez haberleri Gulf News'un 26 yaşındaki muhabiri Habibi Ahmet Abdülaziz ve Reuters'ın foto muhabiri Esma Vagui Adeviye'de vurularak öldürülmüş. 3 gazeteci de yaralandıktan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını evet, kaybetmişler. McLean, Habibe El Abdülaziz, bu da Sky News'dan. Britanya'nın Sky News'dan kanalından McLean. Çok deneyimliydi dediğin gibi diyorlar ve çok işini de iyi yapan biriydi diye fotoğrafla beraber verdiler. Biri işte Habibe El Abdülaziz'de Körfez emirliklerinden bir gazete için, Express gazetesi için çalışıyormuş. Üçüncü kim dedin? Esma Vagui, o da Adeviye'de vurularak öldürmüş, Reuters'ın foto muhabiri. Evet, yaralananlar da var. Mesela Ajans Press'in foto muhabiri Halil Hamra da biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaralanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nden gazeteci Mike Giglio gözaltında dayak yerken bazı gazetecileri bir süre gözaltına alınanlar dayak yerken ve kameralarına el konulduğundan bahsetmiş. Oldukça tanıdık olan görüntüler de var basın mensuplarına karşı uygulanan. Evet, yani Reuters adına Alastair Beach'in şeyini gördüm, tweetini. Bakılır gibi değil aslında şeyleri, görüntüleri. Grafik yani dedikleri tarzdan, 18 yaşından büyükler için. Fakat kendisi Reuters'dan şeyi anlatıyor. Yani kadınlar ve çocuklar var, Allah yardımcıları olsun demiş. Bu bir kuşatma, askeri bir saldırı, sivil bir protesto kampının üzerine demiş. O düzinelerce insanı sokaklarda kurşun ve saçma yaralarıyla yatarken kanların, kan havuzlarının ve kan banyolarının içinde demiş. Saat 7 sularında geldiler, helikopterler yukarıdan ve buldozerler de aşağıdan iş makineleriyle de saldırmışlar. Helikopterler ve iş makineleri bir yandan ve duvarları yıktılar, polisler ve askerler çocuklara gaz attılar. Demiş mesela Salih Abdülaziz, 39 yaşında, başındaki yarayı, kanamayı durdurmak için başına bastırırken bir yandan ve yalvardığımız halde ateş etmeye devam ettiler diye Reuters'dan bir bilgi var bu şekilde mesela. Evet, herkese karşı yapılmış olan bir şiddet dalgası görüldü dün Mısır'da. Amerika Birleşik Devletleri'nden muhabir Mike Giglio gözaltına alındığı sırada yaşadıklarını şu şekilde anlatıyor mesela. Yetkililer beni tutuklarken basın mensubu olduğumu gayet iyi biliyorlardı. Sanırım bu fazladan birkaç yumruk yememe neden oldu. Fransız foto muhabiri Louis James benimle birlikte tutuklandı. Gözaltındayken birçok gazeteciyle karşılaştım. Basın kimlik kartlarımızı gösterip dövüldükten sonra serbest bırakıldık. Şu anda onun durumu iyi demiş Fransız arkadaşından bahsediyor. Polis minibüsünün içinde muamele çok kötüydü. Polisler bilgisayarımı açtıktan sonra şifresini söyleyinceye kadar beni yumrukladılar. Cüzdanım, cep telefonum ve laptopumu geri verilmedi. Polis memuru benimle gözaltına alınan gazetecilerle ilgili ne bir açıklama ne bir suçlama yaptı demiş. Ve tutuklama emri olmadığını söyleyerek de tüm konularla ilgili İçişleri Bakanı ile iletişime geçilmesi gerektiğinden de bahsetmiş. Giyiliyor Amerika Birleşik Devletleri muhabir. Giyiliyor evet. Peki şimdi çeşitli tepkilere de kısaca bakalım. John Kerry'den Mısır'da yaşanan şiddetin uzlaşı çabalarına ve Mısır halkının demokrasi ve kapsayıcılığa doğru dönüşüme yönelik arzularına ciddi darbe vurduğunu belirtmiş. Olağanüstü hal yasasına dönülmesine şiddetle karşıyız demiş. Aslında eleştirel bir yaklaşım getirmiş. En kısa süre içinde sona erdirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugünkü olaylar çok müessif ve Mısırlıların barış, kapsayıcılık ve gerçek demokrasi istekleriyle ters düşmektedir. Hükümet içi ve dışındaki tüm Mısırlıların bir adım geri atmasına ihtiyaç var. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Durumu sakinleştirmeleri ve daha çok hayatın kaybedilmesinden kaçınmaları gerekiyor demiş. Dün günlük basın toplantısına gelip sürpriz bir basın açıklaması yaptı diyor Hürriyet bunu vermiş. Dünyadan da tepkiler var. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton güvenlik güçlerine itidal Mısır halkına provokasyondan uzak durmaları evet, çağrısında bulunuyor. Kalıp halinde duran galiba bu tip demeçler var. Raftan evet. Çıkarıp kullanıyor. Almanya'da öyle aynen. Guido Westerwelle ülkedeki tüm siyasi güçleri diyalog yoluna dönmeye çağırmış. Yani John Kerry biraz farklı tabii. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan taraflara itidal çağrısı, orantısız güç kullanılmaması... Genel Sekreter Birleşmiş Milletler Ban Ki-moon adına sözcülük makamından yapılan açıklamada daha fazla can kaybı yaşanmasın diye uzlaşı çağrısı yapılmış. İngiltere Britanya Dışişleri Bakanı William Hague derin endişe, güvenlik güçlerine itidal çağrısı. İran'dan Mısır'daki olayların acı ve üzüntü verici olarak nitelendirildiği ve halka ateş açılması ve şiddet kullanılmasını kınama var. İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt Twitter hesabından katliamı kınamış, ölümleri ve şiddeti kınıyorum. Ana sorumluluk rejim güçlerindedir demiş. Evet, en net konuşan da İsveç evet, olmuş. İsveç olmuş. NATO'da yorum yok diye bir yorum yapmış. Böyle işte. Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden herhangi bir açıklama yok mu? Var. Katar hükümetinden Mısır güvenlik güçlerinin Müslüman kardeşler destekçilerine yaptığı saldırıyı kınamış. Katar zaten darbeyi de kınamıştı ama Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri... Onlardan yok. Darbeyi kınamamışlardı. Hatta olaylar başlamadan birkaç gün öncesinden de... Mısır'daki elçiliklerin önündeki güvenlik önlemleri hat safhaya çıkarılmıştı. Herhangi bir açıklama yok bu iki ülkeden de şu anda bizim elimizde. Evet, Türkiye'den de Başbakanlıktan uluslararası topluma bir çağrı var. Ama Başbakan'ın kendisi değil, kendisi konuşmamış. Ve Başbakanlıktan şöyle deniyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Arap Ligi başta olmak üzere uluslararası topluluk bu katliamın durdurulması için derhal harekete geçmelidir demiş. Mısır güvenlik güçlerinin sivil ve barışçıl göstericilere yönelik bu kanlı müdahalesi kardeş Mısır'ın kapsayıcı bir geçiş süreci sonunda demokrasiye yeniden dönüşü yönündeki ümitlere ciddi bir darbe vurmuştur demiş. Davutoğlu da kabul edilemez diyor. Hiçbir şekilde Kahire yönetiminden bir an önce bu müdahaleye son vermesini bekliyoruz demiş. Hüseyin Çelik nefretle kınıyoruz demiş. Bu vahşeti, bu katliam, bu insanlık dramını sona erdirmek için acilen müdahil olmaya, Mısır'ın gayrimeşru yönetimine gereken tavrı takınmaya davet ediyoruz demiş. Bozdağ'dan da Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da tüm dünyanın bir demokrasi sınavı verdiğini söylemiş. Bazı ülkeler bu sınavda başarısızdır demiş. Çiçek'ten de, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten de katliamı şiddetle kınadığını belirtip şeye davet etmiş, sağduyuya davet etmiş. Uluslararası kuruluşlar gayret içinde olmalı. Bahçeli de devreye girmeli demiş. Arap Ligi, bölgesel aktörler ve Birleşmiş Milletler gecikmeksizin ve vakit daha geç olmadan daha devreye girmeli demiş. Evet. Protesto gösterileri de vardı Türkiye'de. Konuyla alakalı olarak gerçekleştirilen İnsan Hak ve Hürriyetleri İHH ve İnsani Yardım Vakfı ile Özgür Düşünce ve Eğitim Derneği, Özgür Der, üyelerinin de aralarında bulunduğu bir grup Galatasaray Lisesi önünde toplanarak Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamı protesto gösterisi düzenlemişler dün. Ve grubun İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na çıkması da polis tarafından engellenmiş. Böyle bir durum var. Aslında Türkiye'nin dört bir tarafında protesto gösterileri vardı. Antalya'da, Zonguldak'ta, Denizli, Bursa, Konya, Bartın, Şanlıurfa, Denizli tekrardan eklenmiş buraya. Kayseri, Van, Gaziantep, Kastamonu ve Edirne'de gerçekleştirilen protesto gösterilerinden bahsediliyor. Evet, Galatasaray Lisesi önünde İstiklal Caddesi'nde yaklaşık 1000 kişilik bir grup, belki de fazla, şimdi fotoğrafa bakınca daha da fazla olabileceğine hükmettim. İstiklal Caddesi'nde yürümek isteyince de polisle eylemciler arasında küçük bir arbede yaşandı deniyor. Taksim Hüseyin Avni Mutlu da İstanbul valisi, Taksim'de Mısır'daki katliama karşı düzenlenecek bir eyleme izin verilmeyeceğini Twitter hesabından açıklamış. Evet, kim olursa ya da ne olursa olsun herhangi bir şekilde izin vermeyecek gibi duruyor İstanbul valisinin. Evet, ve şeyin Cumhuriyet Gazetesi şey diyor, Mısır'da darbeci yönetimi pek çok kez sert ifadelerle eleştiren Başbakan Erdoğan'ın yüzlerce kişinin katledildiği gün kameralar karşısına geçip açıklama yapmaması da dikkat çekti diyor. Evet. Buna karşı oğlu Bilal Erdoğan, Batı medeniyeti kan ve ötekini acı çektirme üzerine kurulmuştur şeklinde bir tweet atmış. Evet, Twitter üzerinden gelen bir açıklama. Bence pek fazla ciddiye alınabilecek bir tarafı da yok. Erdoğan en son bayramın birinci günü basına konuşmuştu deniyor. Şimdi şu dikkat çekici oldukça, belki daha sonra da kısmen üzerinde duracak zamanı bulabiliriz. Yani mesela şeyde, bu konu üzerinde çok yazı yazıp düşüncelerini ifade eden Profesör John Esposito, El Cezire'ye verdiği bir demeçte diyor ki, bugün Mısır mübarek rejimine tamamen dönmüştür, canlanması haline gelmiştir diyor. Ve şimdi bütün dünyaya gerçek renklerini göstermişlerdir darbenin ve Mısır'ın gayrimeşru yönetiminin diyor. Ve bu Mursi yanlısı göstericilerin öldürülmesi, neyse onu adıyla anılmalıdır, barbarca bir kampanyasıdır. General El-Sisi ve Mısır yüksek yönetimi, askeri yönetimi de bütün dünyaya neyse onu göstermelidirler diyor. Askeriye döndü, darbe döndü, otoriter bir hükümet döndü ve bütün geçmişin bütün zalimliğiyle karşımızda bulunuyor diyor. Mısır'ın bu liberal sivil hükümet liderleri ne söyleyip duracaklar? Eski başkan yardımcısı Muhammed Baradei Nobel Barış Ödülünü leke düşürdü, aldı Nobel'e. Adli Mansur da geçici başkan, geçici yönetimin başındaki Adli Mansur da hem kendi yönetimine, şu andaki yönetimine, hem de eski Anayasa Mahkemesi hakimi olarak itibarına da leke düşürmüştür. Peki Batı hükümetlerine hangi adımlar alacaklardır? Bu trajediye ah demokraside bir gerileme mi diye bakacaklar ki öyle. Açıklamalardan diyor. Açıklamalardan bu anlaşılıyor. Bu açıklamalardan önce yazılmış bir yorum. O zaman tam isabet olmuş. Tam isabet. Esposito. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği kınamakla kalmayıp her türlü yardımı da yeni hükümete kestiklerini hemen açıklayacaklar mı demiş ki böyle bir açıklama gelmedi. Ama somut olarak uçak vermediğini, Mısır ordusuna verilecek, hibe edilecek olan uçakların vermediği haberi geldi. Hatta Sisi de, General Sisi de üzüldüğünü, Amerika'yı kendisini yarı yolda bıraktığına dair de bir açıklama yapmıştı. Hani. Ama bu daha çok daha eski. Şimdi her türlü ya, üstelik de 1 milyar 300 milyon dolarlık bir yardımı da yapmaya devam edeceğini söyledi ki bu devede kulak kalıyor tabii Suudi Arabistan'ın ve diğer Arap Emirlikleri'nin akıttıkları paraların yanı sıra. Yani Mısırlıların şunu kesin olarak gördüklerinden eminim diyor. Yani şu anda önlerinde bulunan en önemli şey demokratik süreci tekrar yerleştirmek. Başka hiçbir yol yok. Önlerindeki tek yol bu diyor. Darbeler Mısır'ı tamamen eski haline getirir diyor. Yani her türlü böyle katılımcı seçim ve işte bu şekilde güvenli bir toplum yaratma vaatlerinin hepsinin içini boşaltacak bir durumdur diyor. Evet, bunda ordusuz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yapılması da zorunluluk haline geliyor. Geçtiğimiz haftalarda, hatta Ağustos ayının başında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yaptığı açıklamayı hatırlıyorsunuzdur. Mısır ordusunun ülkedeki demokrasiyi yeniden inşa etmekte olduğuna dair bir açıklama yapmıştı. Evet. Aktörlerin de aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır ordusu olmayacağı da net bir şekilde ortaya çıktı. Hem o gün, yani 2 Ağustos'ta, hem de dün itibariyle netlik kazandı bu durumda. Ve şeyin son cümlesini okuyarak bunu bitirelim. Sen demin Tamaro'dan bir açıklama yaptın. Onu da bu açık şeyle değerlendirmeyi bu gözle yapabiliriz. Yani Mursi karşıtı şiddet kullanmayan muhalefet içinde kendilerini açıkça askeri kınamak ve sokaklara da şiddet göstermeyen gösterilere çıkmak önlerindeki en önemli görev budur. Tıpkı mübareğin devrildiği gibi. Evet. O gösteriler gibi. Ve onlar, yani onlara da bir çağrı yapmış Profesör John Esposito. Müslüman Hristiyan Walsh School of Foreign Service diye bir kuruluşta Müslüman Hristiyan anlayışının, karşılıklı anlayışının geliştirmesi için bir kürsü var. Onun başında kendisi John Esposito ve diyor ki son cümlesi de bu yorumunun Mursi'ye karşı olan devrimcilerin işte bahar, Arap baharı neyse bütün hepsi söylenebilir. Onların şimdi muhalefette olanların kendisi şimdi askeriyi açıkça kınayabilecek cesareti gösterebilecekler. Ve sokaklara da dökülebileceklermiş şiddet kullanmayan barışçı eylemlerle. Mesele budur. Yani Batı hükümetlerinin durumu budur, Mısırlıların durumu da budur diye bir yorum yapmış. Açık Gazete. Programımız Açık Gazete. Radyomuzda Açık Radyo 94.9, saat 9.40 hatta 41 oldu şu anda ben bunları söylerken. Ve Mısır'daki korkunç kanlı katliamın yankılanmaları devam ediyor dünyada ve çok daha devam edecek. Ne Mısır'ın, ne bölgenin, ne de dünyanın nereye doğru gideceği konusunda büyük endişeler de yaratabilecek nitelikte büyük bir suç, insanlık suçu işlendiği aşikar. Ve biraz önce Seyfettin Gürsel'in de konu dışında konuşurken aramızda mikrofonda ama söylediği gibi de açıkça düpedüz herkesin gözünün önünde cereyan ettiği söylenebilecek olayların yalan. Evet, alenen bir yalan. Alenen yalan söylenerek devam ettiği, özellikle El-Sisi yönetimindeki darbe yönetimi Cunta'nın böyle bir yönteme başvurduğu söylenebilir. Şeyi söylemiştik başlangıçta, birkaç yoruma da yer verebileceğimizi, vermeye çalışacağımızı söylemiştik Mısır'da. Ki bu son büyük kan banyosu ve katliamla ilgili olarak şiddet dalgası dünyanın önde gelen siyaset bilimcilerinden, uluslararası hukukçularından Richard Falk, Profesör Falk bir El Cezire'ye verdiği bir demeçte, daha doğrusu bir değerlendirme istemişler kendisinden. Emeritus Profesör, Princeton Üniversitesi, aynı zamanda da Santa Barbara'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde küresel ve uluslararası araştırmalar bölümünde. Filistin insan haklarının da Birleşmiş Milletler'de özel raportörlüğü görevini yapıyor, biliyorsunuz Richard Falk'la sayısız, yani sayısız demeyeyim ama pek çok görüşme yaptık radyoda da. Şöyle de diyor, en önemli yorumu şu anda yapılacak tek bir siyasal hareket var diyor. O da General El-Sisi'nin giriştiği bu caniyane saldırının kayıtsız şartsız kınanmasıdır. Yapılacak, yani politik bir davranışta bulunulacaksa bir tek yol vardır diyor. O da kayıtsız şartsız El-Sisi'nin giriştiği bu vahşete karşı kınamaktır diyor. Yani şöyle devam etmiş 25 Haziran 2001'deki 25 Haziran devrimi, 2001 devriminin olağanüstü olaylarının bir Mısır usulü cehenneme dönüşmesi, 2 yıl sonra Mısır usulü bir cehenneme dönüşmesi çok düşünülemeyecek bir şeydi diyor. 2 yıldan az bir süre zaman sonra oldu. Ve şu andaki en uygun duygu bir hüzün ve Mısır halkının bu korkunç barbar şiddetinin, korkunç fırtınasının içine, ta göbeğine düşmüş olan Mısır halkının halkıyla duyulacak hem dertlik duyguları, özdeşlik duygularıdır diyor. Ve 3 Temmuz askeri darbesi, sözüm ona demokratik bir yetki aldı şeyden, öfkeli bir halktan diyor. Halbuki kaosun eşiğinde, kaosun uçurumunda dalgalanmakta olan bir öfkeli kalabalığın ruhsat aldı söylenen bu 3 Temmuz darbesi kanla ve intikam şiddetiyle ilk saatlerinde daha kendini gösterdi. Ve yani Mursi'den yana olan insanların, güçlerin anlaşılabilir ve tahmin edilebilir direnişini de müthiş bir devlet terörüyle, zalim bir terör, devlet terörüyle bastırdı. Ve bunun amacının da korku ve itaat, boyun eğme yaratmak olduğu görülüyordu diyor. Ama bu sonuçta kolektif bir başka bir şeye yol açtı diyor. Ve insanlarda ölüme gitme konusunda da bir kararlılık yarattı. Ve bir çeşit şehadet, yani şehit olmaya... Korku eşiğinin aşılmasıydı. Evet, korku eşiğinin aşılmasıydı ve şehit olma yolunda insanların bir özlem, neredeyse özlem duyacak hale gelmesine yol açtı diyor. Evet, böyle metafizik tanımlamalar da yapılabilir ama net olarak da konuşmak gerekirse bir korku eşiğinin aşılması, evet. Görebiliyoruz tabii, burada. Pek da çok uluslararası yazarın da anlattığı gibi, gazetecilerin de anlattığı gibi, muhabirlerin yüzlerinden vurulup gene de devam etmekte olan insanları görüyoruz ve bunu her yerde, hastanelerde de, meydanlarda da, İki büyük meydanda da görebiliyoruz. Kaçmıyorlar ve birbirleriyle de dayanışma gösteriyor. Evet, Mısır'da yeni oluşmaya başlayan bir gelenek olarak da görebiliriz belki de bunu. Mübarek karşıtı eylemlerde de aynı durumlar ortaya çıkmıştı. İnsanlar gözlerini kaybediyorlardı atılan mermilerden. Evet. Gerçek mermilerden hayatını kaybettikleri gibi aynı zamanda gözlerini de kaybediyorlardı. Yine burada da benzer durumlar ortaya çıktı. Hem gerçek mermiyle, hem plastik mermilerde, hem de başlarından vurulup gaz bombası fişekleriyle yaralanan insanlar var sayısız. Buna karşılık da gene de direnme çağrılarında bulunmaktan vazgeçmiyorlar. Bu yeni bir, yani senin de tamamen söylediğine katılıyorum. Bu 25 Haziran devriminden sonraki devrimci durumun bir devamı. Tamamen evet. Öyle görülüyor. Evet. Zaten şey de aşağı yukarı tahlilini buna dayandırmış Richard Falk da. 25 Ocak devrimi, yanlış söyledim, Haziran diye düzeltirim, affedersiniz. Ve bir başka önemli şeyden daha bahsediyor. 19 generalin Mısır'ın vilayetlerine vali olarak atanması da, bu da önemli bir bilgi çok. Tamamen askeri bir, militer bir diktatörlüğün daha iyi bir örneği ne olabilir? Yani 19 şey, Roma usulü, Roma evet. İmparatorluğu usulü konsül gönderiyorsun vilayetlere askeri. Ayrıca buna ilaveten Muhammed El-Baradei'nin istifası, ki kendisi Muhammed El-Baradei liberal sekülerliğin, laikliğin ta kendisiydi diyor Mısır'daki temsilcisi. Üçüncü olarak yüzlerce daha silahsız ihvan göstericisinin, ihvan ama mensup silahsız göstericinin öldürülmesi ve dördüncü olarak da bir olağanüstü hal, gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi. Bu dört unsur şunu gerekli kılıyor diyor. Batılıların diplomatik müdahalesini gerektiriyor. Yani Batılıların söyledikleri, bu demin örneklerini verdik ya, İsveç'i belki hariç tutarsak bütünüyle. Avrupa Birliği'nden de, Amerika'dan da, Almanya'dan da, Fransa'dan da işte itidal çağrıları, aman sükunet ve itidale gidin yani diye. Washington Post gazetesi bugün Obama'ya harala gürele bir yazı yazmış. Tam böyle tabiri caizse kınayan diyelim, kınayan değil de eleştiren bir yazı yazmış. Kararları yüzünden Obama yönetimini Kahire'deki iki meydanda kamp kuran on binlerce protestocuyla de facto rejim tarafından girişilen yeni ve korkunç kanlı baskında suç ortağı olarak görmüş. Obama'yı. Evet, Washington Post gazetesi. Daha önceki demeçlerine değinilmiş. Mesela Mısır'daki 3 Temmuz darbesi öncesinde Obama yönetiminin ordunun seçilmiş bir hükümeti görevden uzaklaştırmada belirleyici rol oynadığı herhangi bir ülkeye yardımların kesilmesi gerektirdiğini hatırlatılmış. ABD yasasına işaret edilmiş bu hatırlatmada. Mısır ordusunun Muhammed Mursi iktidarına devirmesi yönünde özel olarak uyardığı da aynı şekilde belirtilmiş. Bir diğer taraftan da mesela Dışişleri Bakanı Kerry'nin, biraz önce de söylemeye çalıştığım, Mısır ordusunun demokrasiyi yeniden inşa etmekte olduğu ifadesine de yer verilmiş ve sağlam bir eleştiri yapılmış. Yani suç ortaklığı. Evet, ilginç. Kesinlikle. Washington Post'u Jeff Bezos'un satın alması iyi oldu anlaşılan. Bakalım. Şimdi şöyle bir şey söyleme devam. Çok kısa bir şeyle bitiriyorum Richard Falk'un analizini. Yani bütün bunlar, bu dört unsur, işte 19 generalin konsül gibi tayin edilmiş olması, askeri valilikler tesis edilmesi, Muhammed El-Baradei'nin, ki liberal sekülerizmin en somut temsilcisi olan Mısır'daki istifa etmesi, yüzlerce, belki sayıları tam belli değil ama yüzlerce silahsız ihvan göstericisinin öldürülmesi ve de şey yapması, dördüncü olarak da olağanüstü hal ilan edilmesi bir ay için, Batılı diplomatik bütün bu çağrıların, işte uzlaşın edin, işte itidal gösterin çağrılarını tamamen patetik bir hale getiriyor. Gülünç ve zavallı bir hale getiriyor demiş Richard Falk. Kuvvetli bir eleştiri yapmış Batılı diplomatlarının riyasına, riyakarlığına, ikiyüzlülüğüne ve de başta da söylediğimiz şeyi tekrarlıyor, öyle bitirmiş cümlesini. Şu andaki bir tek siyasi eylem yapılabilir. Herhangi bir ahlaki inandırıcılığı, moral, manevi inandırıcılığı olması istenen tek politik davranış vardır diyor. Bu noktada kayıtsız şartsız bu korkunç kriminal saldırıyı, suçu General El-Sisi'nin Mısır halkına karşı giriştiği bu büyük saldırıyı kayıtsız şartsız kınamak ve bunu da kınamak da yetmez diyor. İnandırıcı kılmak için bir şey daha ilave edilmesi gerekir diyor. herhangi bir şekilde artık meşruiyetini kabul edilmeyeceğini de açıkça söylemek. Yani meşru, bizim gözümüzde LCC rejiminin hiçbir meşruiyeti yoktur diyerek de inandırıcılık kazanmak zorundalar. Başka türlü bu işin altından kalkılamaz. Henüz böyle bir açıklama gelmedi galiba baktığımız kadarıyla. Hiçbir yerden gelmedi. Yani en ileri gideni işte biraz önce söyledik, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt'in tweet mesajı o da. Yani aslında o bile çok patetik, tweet atarak işte kınıyoruz filan diyor. Evet, ama şunu nasıl değerlendireceksiniz peki? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajı bu da. Endişeli olduğunu söylemiş, korktuğumuz olaylar gerçekleşiyor demiş ve şöyle devam etmiş sözlerine. Ve bu noktaya gelinmemesi için çok çağrılarımız oldu. Olup bitenler kabul edilemez. Hele ki sivillere, sivil insanlara silahlı müdahale, gösteri yapan insanlara silahla müdahale asla kabul edilemez. Gerekçesi ne olursa olsun bunlar çok tehlikeli kapıları açar. Bundan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Bütün Mısır halkına başsağlığı diliyoruz demiş. Ve şöyle devam etmiş. Ölü sayısı ile ilgili rakamlar çok değişik, muhakkak netleşecektir ama olayların büyüklüğü ortadadır. Korkum şu ki Mısır içinden çıkılmaz bir kaosa girer bu gidişle demiş Gül. Ve tüm tecrübemle şunu söylüyorum ki bu yol Mısır için çıkmaz yoldur demiş ve Suriye'de olan bitenlere referans vererek bir açıklama yapmış. Evet. Yani Richard Falk'un sözlerine benzer evet, bir şekilde yakın, ama hiçbir destek göstermeyeceğini söylüyor. Mısır hükümetinden de cevap gelmiş. Mısır hükümeti de diyor ki protesto gösteriyle ilgili açıklamaları nedeniyle Türkiye'yi iç işlerini karışmakla suçlayıp sınırı aştığı değerlendirmesinde bulunmuş. Deutsche Welle'nin haberi bu da. Mısır hükümeti bu polisin protestoculara karşı tutumunu savunmaya devam etmiş. Ve Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında kan dökülmesinden üzüntü duyuyorlarmış. Ancak hükümetten polise hukuku sağlamasını talep etmekten başka seçeneği kalmadığını ifade etmiş. Ve Ankara ve Doha'nın sert tepkilerine karşı çıkılmış. Bu endişelere içeren tepkileri. Ve Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye'nin Mısır'ın iç işlerine karışma sınırını aştığını belirtilmiş. Bu şekilde de bir karşı cevap şeklinde bir açıklama da var Mısır hükümetinde. Mısır'daki şu andaki seçilmeyen hükümetten. Evet. Peki aynı benzer bir açıklamayı da öncelikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenirdi diyebiliriz. Çünkü çok daha önceki bütün müteaddit konuşmalarında bu şekilde eleştirmişti. Şimdi ortada olmamasını neye yorabiliriz? Evet, o soru da ortada bir soru. Çeşitli spekülasyonlar var ama işte marjinal medya ya da uç medya diye nitelendirilmeyelim şimdi. O yüzden spekülasyonlara hiç girmeyelim derim ben. Yani bir tek Erdoğan açıklaması var. O da oğlu Bilal Erdoğan'ın. O da Twitter'dan yaptı. Senin de biraz önce söylediğine katılıyorum. Hiçbir kıymeti harbiyesi yok Twitter'dan ve başbakanın oğlunun yaptığı bir şey. Niye bunu ciddiye alalım ki? Evet. Zaten ama başbakanın sessizliği bu konuda, yani Gül böyle bu şekilde gayet oldukça net bir açıklama yapıp kınarken yönetimi, hatta Dışişleri Bakanı ile beraber aynı zamanda yaptıkları açıklama, evet, fotoğrafta o şekildeydi. Yani Davutoğlu ile mi? Davutoğlu ile beraber, evet. Evet. İlginç bir durum var. Evet, yani bugün Mısır'ın Mübarek'in yeniden geldiği halde Mübarek diktatörlüğünden hiçbir farkı olmadığını açıkça söylemek lazım. İşte şeyi de hemen Phyllis Bennis de bu konular üzerinde çok kalem oynatan önemli eleştirmenlerden, yazarlardan ve aktivistlerden Phyllis Bennis var, eski bir diplomat. Bugün Mısır korkunç bir şekilde kutuplaşmış durumda ve bunu da bu kan banyosu daha da kötüleştirecek diyor. İki şey var diyor. Önemli bir mesele. Bir tanesi askeri otoriterlik şeyin altında, askeri diktatörlüğün pençesine düşmüş durumda ve Tahrir Meydanı'ndaki Demokratik Bahar Hareketi yenildi ama bu ne kadar sürecek bu yenilgi? Asıl soru orada diyor. İki büyük muazzam değişiklik geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Hüsnü Mübarek diktatörlüğünden sonra, devrilmesinden sonra iki büyük muazzam değişiklik geçirdi ve her ikisi de bu şu anda tırmanmakta olan krizde etkili olacaktır geleceğinde diyor. Birincisi Mübarek döneminin insanları, Mübarek'in taraftarları, işte aralarında kimler var, askerler, zenginler, şunlar bunlar büyük bir rol oynadılar diyor. Özellikle bu ara rejimin seçilmesinde ve Amerika'nın desteği belirsiz diyor yeni kuvvet merkezine, ama yani biraz önce de konuştuk, 1,3 milyar dolarlık askeri yardımı yapıyorlar ama Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri ve onun ötesindeki şeyler gölgede bırakır zaten bunu diyor. Yani Washington'ın artık eski etkisi kalmadı muhakkak diyor bölgede. Birincisi bu Amerika'nın etkisi. İkincisi ve en önemlisi de Mısır halkı vatandaş olarak, birer yurttaş olarak kendi haklarını almak üzere ayağa kalktılar ve kendi güçleriyle ülkenin kaderini değiştirebildiklerini gördüler diyor. Şimdi anti Mursi, Mursi karşıtı göstericiler ne kadar naif ve saf olsalar da diyor, demokrasi karşıtı şey, demokratik göstericiler, o zaman yani şeye de dikkate almamış olsalar da, askeriyenin o zaman oynayacağı rolü pek dikkate almadılar diyor. Ama hiçbir zaman onların içinden de, yani Mursi karşıtları da sürekli bir askeri diktatörlüğü böyle meydan okumadan geçiştirileceğini düşünmek bile mümkün değildir. Bugün Mısır çok bölünmüş vaziyette ve her şey daha da kötüleşecek tabii bu kan banyosuyla evet, diyor. Evet, saat 4'ten sonra dışarı sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Tam barış ilan edilmesi gereken gerekçelerden sadece bir tanesi bu. Taraflar arasında. Evet, evet, karşısında. Tabii. Mesela Filiz Menis de diyor ki zaten Müslüman kardeş, Müslüman biraderler, yani İhvan generallerin saldırısı altında muhakkak ki bir kısmını yer altına çekecek, güçlerini çekmek zorunda kalacak diyor. Ama asıl şimdiki çağrıları Mısır demokrasisini savunanlara ve meşruiyet koalisyonu çağrısında bulunanlara genişletecektir saflarını diyor. Ve yani 2011 Ocağı'nın birlik hatırası ve onun yarattığı, o birliğin yarattığı güç öyle kolay kolay da solup gidecek değil diyor. Umutlu olduğunu belirtmiş Filiz Menis de. Bu da Institute for Policy Studies'de çalışan, birçok kitabı da olan bir yazar Filiz Menis. Evet, durum bu. Evet, önümüzdeki günlerde detayları da aktarmaya devam edeceğiz. Hem diplomasi alanında hem de Mısır'ın sokaklarında neler olup bittiğini takip etmeye devam evet. edeceğiz. Elimizden geldiği, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık çeşitli yorumlarla. Açık Gazete.